Panda, you're next. 10 seconds to get to the other side unscathed. Cat-like reflexes. Monkey! 2 points for monkey. Lights out, Po. Po 5, Monkey 4. نبي أوى هجمار بكي. بيجومان دبي. شيفو أو خالي لسر بوايا. أو شيوازا هجمار كنيتو ملاقرين نيا باندا. ميمون. أو هيرشي شيفي لايو ببكارتينا. زور باشا. آمان زي هيرشي في لايو لبيش بيني نكرنا كيتي. تي؟ بینید پیش بینی نکراو بو پلنگم زاره نوری تو لغلقا بیزار کرا مالا ساشی ها پیچ خلاک پشو ور بگرین بوی که دنو کم پاکم اوا او من پیمو آیا نخوشه که پلنگم گرتو توا من نخوش نیم تیگشتن Hapshu! Hey, how are you doing? I'm not doing it. Huh? Huh? Huh? Hapshu! Hapshu! باجنی هاوری هاوریان حزیان لفیلی پشمینا چند زارمد من نخوش نیم راوستا دشه تو نخوش نبی توزی موا او نخوشی تای روبارا باشا تای روبار تیتی هاتو توت کردو و پشمینت گرتو بینی خو من به منیش چند زار توشی بوم تنیا چند روش اگده خیانه ایما همو ما توشی بوین من نخیر او هاوره گر بگوره ای توشی تای رو بار بید بام شوه یا دسته اوه برازا تنها یک چار سر هیا چای که دروس کرام لطوی گولی سالم راستا توی گولی سالم کاریگره بلام دستکوتینی مترسی داره پیشتر لیرش شینده بو بلام مثال یک شوین دستکوه او شوینه دولی دو پشکا کس لپی نامو جانی نخاطه مترسیوا من باشم باش سیریو برازب که سیریو برازب که بلان بام زوانه ماسول که کانه توشی بخ بونده بیا ای بام شوالا پلینگ پیش خور آوا بونگولی سالمت دست نکویا چی نتوانم چی باشا سرطا نتوانی کن فایم زمده مردنم لاباشترا بله او دوما لو ده تي راوكري اجدها هناني قولي سالم بقريتا دازد ويا هاوريان من دي هنم هناني اما بانزا خالا كاتي دلي لبرتو دي هنم او ياريني پو كم كستواني ويتي لو دولة بزندوي درباز بيت اواني كا دربازش بون واق مردويان لهاتوا مش كان بهوي پيوداني دو پشكوا لناو تسوا لا دیر زمانه و دو پشک چاره سره چی بناو بانگ بو چاره زال بواری درمانی گیایی خاک اشتی دولکا شوینه چی گنزاو بو بر روانی بلا پیوستکن بلام کات درمانی که دوزیه و بو خوتینه چی مکناتیزی بخوی ویده گرانکاری بسر دسته و مشکی ده هد او هیزنوی بازال بون بسر کسانی تر بکارهنه هر شی کرده سر دولکاو دانشتوانی گندکی کرده چاو سوری به هست خریق بو با تواوی زال به بسریا بلا موگوی دوشتی هبو که او نی بو دلسوزی دانشتوانو توی کلی پشتی اوگوی دو پشککی دور خستوا بلا او دو اگولی سالمی برد کلیر شینده بو سویندی طولی همیشه ای خوارد بسر خلچی دولی آشتی بوی پیویست تو با تواوی آگه دار بی بو جواب گیرم میمون من پیش تو گلی سالم داد دوزموا چون که من کارستای نیه نیم هیا سرنز را چیشی اما استما من لتو خیراترم لهمشتا کام پو تنها لخواردن نبه او دبوه اتصاوره بوینایتا جوه شیفو بگری هاوری او زنگاوری چلی هاتوه تنیا هر داره بلا بلا بلا ما ترسی بلا بلا بلا مردنو او جورشتانه دبوه اکمی لتای سوزی بخوارده نمو اکمی نگرانی دکار واو اما کلسر چی زوره جوه بگراش تیه چی گرینگ در باره کلسر نتوانی شور بایلی نو داب خوی توا سرندرا چشا بویت کز نیا خیراکا دبه بروین تاو که گولی سالمکه بینی نوزوب گرینو خیراکا تو نتوانی لما خیرات را بکای او براستا سیر که دفر پدوه کسی اوی بیست بی؟ بگو من کسی اک بیست دویتی اوی میوانان لدولی اشتیه و پیموا به نیمتوانم لشوینه چی حالا دا او پنده خندیلانه یا که بسی لیو دکن میشکم وک سبته چی شیرینی وایا او اشتی چی نویا دیل پیش خورا آبون دبی گلکم دوزینه و اوی گلی سالمکم یانده وی منش پیوستیم به زیاد کرنشتی که نویا با کمالا توتو که یکم سری پنده خندیلانه با ام شوینه زور شیاوا او کاتی که لدسته دیاده کموا بله هاتون با بردنی در من با هاورکیان او تا لیر دام ناوا بو شتی چی در باره کلا سر اوال تو خیرات را دکن کمو کریم هیا لخیره ای بله هم باوی هزموا قربون کرده تو تورم با تورم با میمون من داد گرم بایوای نتوانی تو زمله بگری دمی کوام کردوا زهر بلان با تواوی نه با اصانی دم توانی تو پنده هورت جهرهی بکم بلان سپاس با اگوائی کرم توانی او تاکش تک خوشی لورگرم زور دل خوش دبی کاتی دبینی شرکری اجدیهای شیفو لناو دبم نه پو هورکم من او کاتی سو دل دبینم که بیرد دته او هاوری تا هاوری کم بیرچو هروها لناوی برا هروها لناوی برا لناوی دبام دبی پاندا لناو بریم دبی پاندا لناو بریم میمون هیچ خاله که دزنا که ویلو خوشار نوا دبیل ناود برم پو تو یاری با اقلم دکی او تری آی او برده بوسته او بردنیه پاشاروی بالنده او او دستم لپاشاروی بالنده دا دبی تو لناو برم پو خوله ناوم نابا بلام خیزونه لناود دبم پو آبشو منو شیفو حوکاره که سلامتی من دانه به تواوی تن درسته نگوه گوه سارم پیستیم حوکاری سلامتی نیا من باشم چم نالک شما لیه تای رو باری انگر تو لیه دا سایی بیه بگو من اصاییه چون که من دالم خوشی دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه محصول که کن نکم جارا بولای تپی که لسرکا منای اویا برو لای راز او تو هولی چی دادی؟ لناو بردنی پو آیا تو هولی هرشی فیلاوی دادی؟ پیموانی استا کاتی چی گونزاو بی بو اوا بلام کشنیا وریه خود با چون که استا نوره منا ها یا پو دخال میمون ششخال لناو دبم پو یا یا میمون او تو لچوی میمون بو تیاری با عقلی من دکی لناو دبم پو یا یا او بله من براوام چو که استاد سوار خاله پیش میمونم بو میمونه چی بست از من دتوانه ها لانه دو پشه لناو دبم پو گولی سالم لجوره ویا بس میمون استا که چشار کردن نیا پلنگ پیوستی به ارمتی ایمه یا اوهت من دلکر هیوا دارم حز بگال تجارب که او هیوا دارم نتحویلیم دی من برس پینگیم مبست من هوره ایوم هاتون با اویر تاوکو کمی گیاری تا نگل دا بکم های بیا گرین دواتر ورین بود چشخانه کم بیا مشاهده اوی کسنگ رخصانی زور گرشن پیم بلی ناو چک چولا وازم لیه بینا او واب زنم تو مبستن لگولی جوان ایوانیان نخیر سیکیوه او گلی کوالا کوبن درست کراوا برو بو چشخانه که برس پینگ سوار لپنس خوشترین جوری سوپکن بو تای رو بعد لچشخانه پینگ دسته کبی چه ممستا جادو گره من نه زورم خوش دوی زورم خوش دوی چه خوشی دوی چه خوشی دوی بگمار من خوشم دوی همون کن خوشم دوی خری کدم خنچینی باشه تو کاری چلو گرین ترد نی انجامی بدی زور راسته بله راسته ببورا من کارم هیا پیوست بروم به هیوه کاته چه خوش باشه من دارکن من کارم هیا پیوست بروم مال آبا ورن بوسش خانکم دبیر رگایگ بدوزین و بوتون جورو براستی او میمونه نزانه چی بکد زور خراپا لکاری لابردنی هاورکی سوتی خزانه کی دگرم واب زانم برم یارمتی بدم باشترا لو سردما گرب توی کسی لناو بری دبی خود لناوی بری نابی پش بکس ببستی نابی تو لناو دبم تو بله پیموانی او یارمتی در بی شتک دوزو با درگاکا کنزا بی باشا میمون بخالک خیراکا یا لوانه پنزه یکم شکابی اوانه زور باشم بالاتم لسر رگاد او چی دکی؟ پلنگ دتوید زوانت کین؟ نخیر آیا اون دا بحیزید ما وستنی؟ نخیر کواتا ایمه زوانت دکی؟ تو پات خوش داری؟ آیا پو هاوریت ها؟ چی؟ نخیر اگر بدبینه دبیت هاوریت استا؟ زور تو آوا بس حول ندي لنا ود بمبو دبی تو لنا وبرم پو ساوکانت بوآوان بوستا ساوکان سورو هلا اوساد یان وقت دسته مردو ها سکو دکی دته بون کوجی دو پشک زال بو بسر دا او سرند راچشا حز بتی دکی ها میمون دبی او بو استنی او منم پو هاورن زیککات ها میمون گر هاورن زیک شندم خور هاورید بوم ایا من هاورن زیکتم لوانه امیت زوابه دزانم نیو رو به کنند دخون. ایوانیا، دبی استاد از لکشتنی من هلگری، رزگارم کلاو شوینا. لناود دبم پو. نخی، میمون و آمکا، او منم، هاورن زیکات، اما به کو دپشمین، بیرد دید، که به کو دمانگود، ها پشیو، ها پشیو. هاتشو هاتشو چی؟ هاوری؟ دوا کوتن، دنیا نیم کدگن واماله بگو من دگره نوا قولینگ، تیره مار منتز، جارگی در کنفو انجام ندم نگران مو بلینگ زور شد هیه تولی شهر زای وکو نیگران مبا اوان دا گره نوا کسی لدرگاه دادا ور نجوره و پو چیتر نما سیری خود کردوا چه کاری که باشی انجام داوا او میمون انجامی داوا او چن خلک یک کمردوا ندبوای استابوگن به او بونا بونی سرند راچشیا ایما یک دو بشک هیچ او چون توانی زالبونه کم نهیلی جهری چی بیستر لوی تو او جهرش پیدا و ترید جهری هاوریتی استاش ایما او گلاده بی بزانه اگر توی او گلاده بی هیچ کاتک به دستت نکوه استا کاتیدی ایا لسر سرما لسر سرما وازم لیبینه وازم لیبینه او یا او کوتی تا بردستم میمون استا چون رزگار دبید لبردستم دت کجم استا نا وا استا چی دکای؟ ای یا آه هيا اوه هي منا تو هرگیز نتوانی اوگلا ببی میمون استا کاتی اوه ها سپرایزی که پیشکش بکم اوه نا زور باشه سرت اتوار خال بوپو هی باش بزنه ایمه سر کوتین راسته بدست ما هنه بدست ما هنه خیره که بیدنه دبه بی که اینه چه بیدنه ما کاتا که درنگه آه تو بیلو چی دکی تو؟ من باشم هی اوه ازاریه ببورا آفرین پو لگل چن اجدی های اگده شرم دکرد هر هم یانم لناو برد میمونیش بخوای یاری دکرد پو نتوانی نمایشه چی گلتا زاریم بوب کی؟ او بله بله بله بله آی پو چن بهیزا تکایا دیخی را که بلی را را کن میمون یک پنده هیچ